Atım yok ki bineyim, yar çağırmış gideyim, yar çağırmış gideyim. Yarım orada ben burada, nasıl sabredeyim, nasıl sabredeyim. Yandım yanasınca yar, öldüm yanasınca yar. Yandım yanasınca yar, öldüm yanasınca yar. Fistan aldım paraya, at gitmiyor zaraya, at gitmiyor zaraya. İkimiz ayrılmazdık, felek girdi araya, felek girdi araya. Yandım yanasınca yar, öldüm yanasınca yar. Yandım yanasınca yar, öldüm yanasınca yar. Ela gözlü gül yüzlüm, bu sözlerim sanadır, bu sözlerim sanadır. Yandım yanasınca yar, öldüm yanasınca yar. Yandım yanasınca yar, öldüm yalnızca yar.